fast iluna dago. Berak leio arizo, bere burua zorabiatuz. Gogo behatzen zaitu, tengela renoean erdilotan ilargian aigeru bat beste aldi. Ibiltari